नहीं है दिन कटती नहीं है मेरी रातें, कैसे मैं भुलाऊं अब भूल नहीं साथ तेरी बातें। कटता नहीं है दिन कटती नहीं है मेरी रातें, कैसे मैं भुलाऊं अब भूल नहीं साथ तेरी बातें। आ तन्हाई न प्यार करें नजरें मिला के इकरार करें, आ तन्हाई में प्यार करें नजरें मिला के इकरार करें। बेकरारी बढ़ रही है आ गले लग जा। कटता नहीं है दिन कटती नहीं है मेरी रातें, कैसे मैं भुलाऊं अब भूल नहीं साथ तेरी बातें। खुशबू चुरा के लाई है हवाए, काली मत वाली खाई है हटाए। खुशबू चुरा के लाई है हवाए, दर्द सा जगा रहा है प्यासा प्यासा आलम। कटता नहीं है दिन कटती नहीं है मेरी रातें, कैसे मैं भुलाऊं अब भूल नहीं साथ तेरी बातें। हो गई है तेरी मेरी जिंदगानी, होश में नहीं है अब मेरी जवानी। हो गई है तेरी मेरी जिंदगानी, अंग चूमती है मेरी तो निगाहें, और तुझे बुला रही है मेरी गोरी बाहें। मैं चुरा लूं रंग तेरा पास मेरे आ। कटता नहीं है दिन कटती नहीं है मेरी रातें, कैसे मैं भुलाऊं अब भूल नहीं साथ तेरी बातें। कैसे मैं भुलाऊं अब भूल नहीं साथ तेरी बातें। आ तन्हाई में प्यार कर नजर मिला के इकरार करें। कटता नहीं है दिन, कटती नहीं है मेरी रातें,